wa ibahatil wisali ak daganu jokale daganu jokale mom mo saña wor rek baña dok xamne mom bu guddigi day jall rek nonu jall woratati ti digante bi du fi dok lolou mom dong moko sañ lolou dong lañ ko daganal moy bi an yasuma ayyaman bila fitrin baynaha laylan huwa makruhun li khayri halal mashhuri ken ko bëgg tamon sip nañ ko jëw di xawli sallallahu alayhi wasallam ana lastu ka ahadikum ana abitu hinda rabbi yut'imuni wa yasqini mi bukuma ken ci buk mel mëna yeen ndax dama fanan fa sama borom di ma leral ka jox may nan mo tax mom wa dukhuli makkata ak dug makka bila ihram min til armal dug makka te yo bari armal lol nak amnay sart waxan nan ko ci buntu aj mën nga ca delu yonent bi dal la yalla may mu jek jek dug makka te yo bari armal lol mën nga ko setwat amnay wax yu ci wax ba wa bi khitali ak ci xex dug makka xex makka ken sañu fa dugale xex yonent bi rek mom lañ daganal mu dug fa xex kon bokku na ci mu jago wa safiil magnami ak aji selli mangaga ala jëndon na ci yefeur ye mu tamu ca lako sop fetali ko bopam lolou mom rek moko sañ xetam ken sañu ko ci wal khumusi ak jago khumus ba ngay ñu waxon ne ala jiñ jël ci yefeur ye buñ ko defé juroom xaj ñent ña mom la xarakat yi mom ben khumus bi ben xaj bi mom mu jago ko ben xaj ñoo xam bu beeti mal neena legi mom mo yonenté bi ci bopum jago xaj bobé nak lolou mom rek ko sañ tagni bopum khumus bobé sara bi nak neenañu sawabu khumusul khumusi khumusul khumus ba lañ wax jëm wax bi nak wax khumus rek la wax mom waye dañé sawabu khumusul khumus kama fi kalam ibn arabi wa nasuhu min khawasihi sallallahu alayhi wasallam safuul maghnami wa istibdadu bi khumusil khumus wa yusawwi jitamay may soxna min nafsihi ci bopam wa man sha'a ko sop manam yoonte bi rek mo meuna feti wo yaar di ki ñaan soxna di ki maye bolé ci yoonte bi ci bopam mom ci bopam man na may soxna ko sop man na may soxna bopam itam te muy feti wo yaari walu yépp moy wayata wala at-tarahayni wala lam tarda al-mar'atu wa waliyuha donte jigen ja kilifam ken la ci neexutit lolou sañnako walakin itha kariha ba'da zalika al-iqamata haruma halih imsakuha fi ismatihi xam nga neen ku neex mu jek jek may ko bof ndadu sañ bañ way gana bu ko maye bop bu xam na legi ne la du ko ko bëgg ta sax nek ak mom xam donte ñu sañ ko jëmuté nek am koku ne bëgg ta taw wa bi lafsi hibati ak ibatu maye manam maye soxna ci kaw tuddu batu wahabtu mayna la te lekkale wo ci batu cyan maye kessel dañ ko xale ci buntu bi nga do dugg manam buntu sey bi legi do nañ ko jëfëndiko batu wahaba maye te tudale wo ci cyan ci xapati ba ci ak lambo ci sahir ba ci batu batu maye kesse mum ci sañu ko lo yonante bi yonante bi rek mo meuna may bopam soxna ba may ko kenn tuddu batu wahaba te du ca bolé walé cyan te ci tudal dara lu la cyan te du ko té bax wa sa'id ak ajab ala 40 ci ñent soxna yonante bi lañ jaglél sañu tak lu upp ñent sañu wéssu ñent lolu mom rek ci ay jaglél la bok kenn sañu ko wa bila mahrin ak ci lu cyan wa waliyin ak kilifa lu kilifa wa shufud ay séré manam sey bu far yak sey bu far ñak yett yépp sey bo xamni cyan amu ca kilifa amu ca ay séré amu ci yonenti bi rek ko sañ yonenti bi xese jall mom day aaj bokku na ci sartu ye cyan sa yu maye wax ni cyan do am mu yakku kilifa ca la liste maye te kilifa amu ay séré man na ñak ci maye ga way ba lañu wét waaw ay séré am nañ ko wax legi ci kanam tuti ci buntu bi ñu bëgg dugg bu yéwé yonent bi rek mo man lolou bokku na ci jaglen wa bi ihramin ak ci ak armal manam mom gor ga di armal mba jigen je ñi maye di armal da du temu may ko da du temu maye ko lolou yonent bi moko jago waye ku bokut ak mom mom ci bopum du maye jabar duñ ko may jabar bu xasse armal jigen ji dios ko may bu xasse armal taamani wa bi ihramin wa bila qasmin ak ci lu ñu sédalé ci lu yamalé yonent bi lañ may bu yorlo ben soxna te du leen yamalé walu mom rek moko jawal ku lu mom ciat li goor lay dali war wa yahkumu tammi atté li nafsihi ñal bopam yonent bi mo am sañ sañu atté digënté mu kenn ba nopi jox dëgg bopam jox dëgg bopam ndax mom yalla mësal nako ci jeng wo wala di ak domam mo sañ atté digënté ku melne dom ak kenen wala soxna ma kenen ba nopi té mu jox dëgg domam ba soxna bay ko ko lolu mom rek moko jago bu tay way xamni tamuy ar la ho ñal bopam manam mo saña deug ci suuf ci ne li mom moko jago suuf so xamni mom suufu xeer wé rek kenn neeku ci mom dal koy deggal bopam ni li sama lew la kenn duko laal lolu mom rek moko jago wala yu resu te def ko doon nit bokku ne ci jagle moy mom kenn duko doon ndax neena won inna mahashiral anbiya la nurasu ma tarakna sadaqa ñun man ak sama mbokk yoonte kenn duñu doon ñu bayyi rek sarax la té nak ku bokku to mom xeytam bu fi joge ñu doon ko inshallah lolu moy jagle yoonte babun li abuntu la ci nikah ñu di ba soppef na li muhtaji ñal aji ajo day ubatin kuy borom matu jumtu kay nikahu bikrin tak afrik anan ko xamni aajo nga soxna ben nga xamni jëmmi soxna ci bopum dal am nga ci bëgg ko xasi am bëgg ci soxna mo xam yaakaar nga am jabot wala deet waye yalla defena sa bëgg nek ja kon sopp nañ nga tak ko xamni jëmmi soxna ci bopum xeyna amu ci xem neexu ko waye yaakaar nañ mo bu takkon dana am jabot yok xet yonante bi batay koku sopp nañ ci mom mu tak waye lepp nak fekk mu am jumtu gaay ci war am fekk mu am lay taxa mu am soxna bo xol sara bi muhtaj neena ay raghibin ta'iqin lahu raja' an nasla amla aw khayr raghibin wa raja' an nasla ya annahu muhtajun lahu hukman manam kon setlu nga ne li ciosan ci mbirum tak mum moy sopp waye nak man na dem ba nek lu war moo wajaba in khashiyal hanata manam muy gor muy jigen budé gor bu ragalene bu tekkut du mëna téy bopum faawu mu dox tanki chaahan koku bu mané warna tak donte sax lu aram lay dundalé soxna sayid mom mo gën muy ndialo kon na tak jigen tam bu féké né bu togué du mëna téy bopum bo mu jëkkeur faawu mo wara wuti jëkkeur tax mu qala fi shamin yatahayyanu li khawfi hanatin wa hadani imkani tasarrun dana yatahayyanu nikahu man lam yakuffahu as-sawm anam ko xamne wor kep du la meuna teye ba do moy yalla am no xamne ko day tak sin ngoro day dimi sin ngoro ko day du aji woti jigen mu way nak ku du ku mel nonu mom bu ragale ni bu takku njaalo te amul ku taraw bo le ci sey bo faaw mu tak du ko sañamay wa amma man lam yahtaj lahu wa khashiya an la yaquma bima wajaba alayhi fi fa huwa makruhun lah anam ko xamni ayo ko xamni bu takku du ko wañ dara te bu ko ma na ragale ni bu takke la ci war du ko man ko ko ñu sip ci mom mu jema tak na bayyi rek kon gis nga nonu li ci saan ci tak yi su moy sop ak war man na ci am ak sip man na ci am ak aram sax man na ci am ndax bu fekke ni mom regal ta ndialo te farul am lañu wara def ci soxna naw ani man tamata le sarte kon day dali aram ci mom sop na mu tak ba nopi tam tak ab xib bolé ci anam tak ko xamne xeyg la ku mustu sey dal mo gan ñeen sax bu waxone nikahun atafina wa dukrun lay gan ndax kon mu woné yaari sopp mo né tak ci bop mi sopp nañ ko mu doon ku mast seyit bikruut batay sopp nañ ko li xawlihi sallallahu alayhi wasallam li jabirin radiyallahu ta'ala anhu hal tazawwajta bikran tulahibuha wa tulahibuk wa tudahikuha wa tudahikuk ante bo xamal jabir ne ko lutey nga tak ku mast sey ngay fohante mom bi fohante yow ngay rehante mom mu rehante yow tekkal la ci ni sop nañ ku mast sey wa nawru wajha sop nañu xol kanam wa kafayha yari ti ngam waqdum bihil min andak yegam manam ki nga djublo tak sop nañ nga xol kanam ak ay tengam kanam da nga ci xame ab taram ay tengam da nga ci xame nata yaram wala bekor yaram way do sañu wessu yow ya tay do ko fukk diko xol tay aaju mu yek ko doon lo xam nañ koy bet diko sacc diko xol mo nga la djublu ci bihaay min je ñu bëgg ko loolu sañ ko xol ci mara tak dal lim sañ xol ci mom moy kanam ngeen teng waye motax mu ne faqat wala ci ni faqat ay la khayrul wajhi wal kafayn fa yahrumu nadaruhu li annahu hawra wa halla dagan na lahumaa ñeel ñaar ñi seente hatta nadarul farji ba xol sax kay ba manam ñaar ñu nekk jëkër jabar ku ne sañ na xol lepp sa yaram morom ba sax ku ne sañ na xol awray morom saw kay mu yep ku ne sañ na ko xol ci bopam wa ma fil jamihi saghir idha jama ahadukum zawjatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farjiha li anna dhalika yuridul hama qala ibn al-jawzi innahu mawdu manam al jamihu saghir taam hadis mun ci net li ñu ñoom tay neenoon bu kenn ci yeen de jotté ak soxna mbab jëbëram bu xol sawu kay ba lool day andi ngumba ñu jëw ci neena bu wadi suñ ko teur dañ ko sos rek waye erut batay waqala dhahabi fil misan han ibn abi hatim innahu mawdu'un la aslala sarwaq lu wax mo gëna gi khala zarwaq jawasuhu muttafaqun alayhi lakin karihuhu lit tib لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد زروق نينا دغان جي موم ما سنانجي كو ني ساينا خول او راي مروم نيوم ني سي واي نك تي والو بير يرام موم گن داخ داي نقر الاب جيس تا داي تخ بن تي امي نجابوت نجابوت گو نياك كيرسا كلم الكليك اك مومن مانام باتاي ديغنتي ab sang ak jamm bu jigenam waw manam goor go xamni amna jamm bu jigen te mom ko mom gu ma seuk te dara doxul digeunte mom koku ni jeukere jabar mel rek lañ mel ñom ñaar ku ne man na xol sa yaam morom ba ca awra ji wax lay moy fa yahilu li kulli min al maliki wal mamlukati nazaru jahani al akhar hatta al farj sang bek akup taram ku ne man na xol yaram morom ba ca so kay ba wa kharaja bi qawlina at-tam ni wax kal milki tam genna ci nak al-mubahadatu wal-mushtarakatu wal-mu'taqatu li ajalin wal-mukatabatu wal-mutazawwijatu neena nak ko xamne mom ya ko mom muy sa jambu jigen waye len nga mom mom mo lepp len lay melni len lay gor nga mom ken wal nga ba nga bok ko ken ba xass nga ko ne buñ agge ap sanga mom ma gorel la ba yaangi joto ak mom amé la djum lay fay ba far nga ko wutu jëkkeur yoy mom amé dox ci digënté ñoom kon légui lañ waxon ci man nga xol lepp man na xol ci lepp dañ na wa tamattuhu akuk banexu bi xeyri duburu ci modul buntu suuf ñaar ñi sey ak ki mom ab taram te amu galan ko kenn ku ci nek man na banexu ci yaramu morom ma nam ko soobe ba ci buntu suuf bi sax ko genni waye sahir sa manam kawga man na ca banexu xana la meenou moy ci bir bu melni dool sawkay ci bir bu sowa waye ba ci sahir sa motax mu ne fayo jous atamatu bi zahirihi wa tuhu annahu ka sa'iri jasadiha t te wajami huwa mubahun iz lam yarid bima yakhussu ba'dahu an ba'd bi khilafi batinihi ina dund soxna lepp yam li wor dal moy lepp li feñ ci yaram wi ci gor gi jigen ji buñ dese ku ne man na banex sama rom ci lay feñ ci yaram amul leg la lay bi yaram nak mom lolo bu ko jox wa khutbatun sopp nañu khutba bi khutbatin ci labat anam bodé ñaan soxna sopp nañ nga khutba anam nga xol joxam nga ci sant yalla julli ci yonenti bi wax ca layal qur'an wax ci hadith yu aju ci mbirum sey dal di wax ni amma bahdu nak dal ci tek nak la nga bëgg ci dal ci tek la nga bëgg na moy ci kula moy soxna ki nga xamni moy ñaan soxna ba kum jabal dal lool tamu nañ ko wa haqdin akum maye manam sopp nañ fani maye tam ñu khutba fa nañ ko soppé sax ñent khutba lay doon ndax da ngay dagaan wax daara sa bëgg ci kula moy soxna ki la wara may mom itam dal di def khutba mom itam tontu la won la ne la yow day lo sakku ci man rek dana japp ni fa yalla nam ko nam tontu la nam meuna tontu wa mel ko ngeen jiw ngeen ci kaddu bu maye dong dess ci bu maye de bu ci maye dessé nak mom mi wara may mo ñëk khutba dal di wax may gum la may ki ñu waxante won legi ba jow ci su ko defé tam nga defaat ben khutba te legi tontu wat ko ci nangu go nangu kin ko daraanu ci ndel ben tam may la ko leer nga xamne jamono ñaar xubbe yu ñuk yi nga xamne daraan lay doon yow mi daraan yaay ñuk wax ko defé ke tontu lu wonene mom jugo ni ci li nga wax dara te mu ñuk defa ben khutba na gannaaw lolu mom mi lay may nga defa ben khutba tit nangu ko nangu lim la may kon ñent khutba yoyu sopp ñu ko ay fi ñaar lañu ëpp def fi moy ganna bu ñu bëgg sey gisante ak seeni mbokk ba jugo nañu dajé rek ci zakka ja ki nga xamne mo teewal jëkkeer bi mba ko koy waxal dal li wax xobbu dagan ko defé ki may dal li wax xobbu may mo do ñu ko def yi wala lepp sopp la rek bu kene bëgg na ko may soxna kene ko may na la soxna rek mu dal li yaa lolu rek jam soxna wa taqwiluha ak gatal khutba sopp na khutba yépp yu waxon ñu gatal ko dañ ko gudal wa ihlanuhu ak feñal seyba manam sopp nañ buñ defé ab sey rek dal dikoy siwol li xawlihi sallallahu alaihi wasallam ahlinu hadha nikaha wajhaluhu fi almasajidi wadribu alayhi bidduf ndig neena won sey yi de len ko feñal diko defé ci jakkaya di ci teug am ndand wa tahniatuhu akum ndokelam manam sopp nañ la ndokel ñu maye ñu gor mu jigen ja wax ko ne ko dal deg nañ ci li yalla doxal sa digantek diw ki sarana ma faalta ali koy wadu haa ak ñaan la hol ñal ko ak ñaan la koy tam niki barakallahu lakuma wa jamaha bainakuma fi khairin ba loolu ñaanal rek ko yalla yalla ko yalla taxal tabarakal ko dal di wi wa ishadu hadlayn ak sere lo ñaar ñu mandu xeyn yo li ñu bokku tu kilifa bi haqdihi ca fasam nga manam fañu fassé sey bi sopp nañ ñu séré lo fa ñaar ñu mandu manam jëmmi wut gi séré mo mënta ñak waye nak jëmmi défé ko ca fañuy mayé mom ak sopp rek la ndax man nañ ko baña def mayé kessé lam solo kon gëna bu moy ba lañu wéet ñom ñaar rek ñu sak séré yi waye bolé mayé ak séré yi téwé ko nak ñaar ñu mandu yi séré ko nak lolu ak sopp la mom ñaar ñu mañu ci defu ko ci bokk ni fi ni may mom ken du ko limal ci ñaar ni man ni séré wa fasikha fi rif ne sayba in dakhala di wet nañ ñom ñaar bilahu ci lu séré lo bila ishar la bago wax ko wax ne bu fekke bañ koy maye sakku ñu séré kana bañu jek jek wet non rek ta sakku ñu séré kon dañu tass sayba kon sayba dañ koy tass ndax gis nañu gëtan bu fekke jotane mu ne wala hadd deet gëtan in fashan din siwna na bu fekke ne jëmmi yeug ge siwna ba melni xumto wuñ ko kon bu saxé ni goor def na ak mom itam du tax ñu gëtan leen xam na bu fekke ne sey bu siw yeug ge siw nak kon mom dañu ñu gëtan wala xalim ak donte tayon nako manam donte ñoom ñaar ku ne xamul na ne war nañu sakk séré te defuñu ko waye siw bi xosna ci am rek mom su baba gitam di ci am lu jëmit wala xalima ak donte kenn ku ne ci ñoom tayoon nako nak bi nak sax ay séré laatu ñëwëet ku ne bu ne xawmako ñoko tay waye xos ay bu siw na ba bok ci wax ñen ñi jëmmi yegg siw na kon nak ga sax ay séré mom du tax ñu gëtan nek rabbina nena wa mafhumu sharti al hadd inda hadamihi li ngay dégg sartu boobu nag mooy bu fekkoon ni siw googu amu ci ko mu baw jugetan leen wa xaruma xaraam na xitbatu raakinatin labat aji jeng li xëyri faasixin jëm ci kudul ab saay-saay nee na fekk jigéen joo xam ne am na góor gu mu bëgganteel ba seen diggante mel na ne am nañu bëggante nga yow di ci jamaale yow di ca wax loolu dafa araam lumay nag yow sa bopp waaju baax nga takam jàppanteel moom ba ñuy bëgg a defante ab saay-saay la maanaam day mooy yàlla te du ko làq faasiq fekkee ne jëm yi kam waxanteel ba ñuy bëgg a wéy faasiq rek la te ci mujj ñëw moom du faasiq kenn kooku faasiq la moom du araam ci kii ñëw wax ci ndax lu yàgg-yàgg yàlla mën ale kon mu bàyyi kooku ñëw ci moom mii ku baax gi waaye bu fekkee ne kooko ku baax la ne moom mii ndax moom mi ñëw léegi ba tey faasiq la ne kii mu jàngantel ak su booba dana araam walaw lam yu qadar ak doonte nataleefut sadaaxun can nee na saa yoo jigéen ji xasee waxante kenn bañ amul jàngante rek doonte ak guñ ci sax wax can gu wér moom araam na kenn ñëw di ci jamaale di ci jéem wax daal ñu wax ne li fay wax ne moom li fay waxagul can rek kenn mën naa ñëw jamaale ci mbaayo mu ne jooju wax li ñu sukkandikoo mooy walaw lam yu qadar sadaaxun doonte waxaguñ can it koo xas na ci wax ba sori ca rek kenn suñu taa waxate waaw buñ ko defee nag wafa siqa taseef na mayub ku ñaareel ki in lam yëpp ni dem jëtuta wéet fekkee jigéen ji doon na waxante kenn bañ amul jàngante ñëwoon yooyu jamono bu kenn ñëw di jamaale kenn ñëw jamaale ci bañ may ko mu ne li fekk ku ñaareel kooku ak may doomu ci la yemagoon nga xam ne jëtewut ak kooku dara yoon da koy tas te loogu jigéen ji ba tey mi ngi bëggante ku njëkk ba tey te ku ñaareel ki moom léegi ak may doomu dox seen diggante waaye maysoogu su boobaa kon daañu ko tas ngi delloo ku njëkk ka maanaam ngi may ku njëkk ka aw rajaxat li xitbati saani wala bàyyi woon na waxante ku njëkk ga waaye ci ku ñaareel ki dong la jëm si kii si jamaal dong la faral bëtigu ci moom kooku itam di dee ñu tas ko ndegam nit amagut ci ñoom ñaar fa in rajaxat li xëy di xaa falaa yub sax léegi daa bàyyi ku njëkk ga te taxu koo ñëw ci kii di jamaale leen ci keneen la far am xelam jëmum jigéen bi ñu ko bàyyee kon du aajowo ñu koy tas wa sarihu xitbati mu'taddatin ak ajuuri labatuk jigéen ju xiddaw maanaam jigéen ju xiddaw kooku nee na araam na nga xëppati ci digg ba ne ko dama laa bëgg a takk di ko wax di ko sàkko di wax bëgg kooku bëgg a takk kon jigéen ju toll ci mbirum xidda kenn di ko xëppati ci digg ba di ko wax ak bëgg a takk wa mu waa xaddatuha ak dëxalanteeg moom jigéen ji xiddaw ngay digganteeg moom naa ko bu xidda ji jeexee ma takk la mooy te mën naa la waaw bu boobaa mosee yow nga dikko mu digg la ngeen yonkonte ko bamu dëgër loolu araam la araam la def moo wax ko ci digg ba dama laa bëgg a takk mooy def araam li ci di dëxalante boobu maanaam jimmi rek nga xëppati ni ko dama laa bëgg a takk ci biy xiddaw dafa araam bu la tontuwut nga digganteeg moom nag bu xidda ji jeexee ngeen sëy nag mu nangul la ko nga nangul ko kon ko tey dafa araam nga boole ci nag kawal yi haa niki kilifaam nga maanaam jigéen ji toll ci xiddaw ni la aayee nga wax ko sa bëgg bu wër ci takk ko noonu la aayee nga wax ko kilifaam nga ko war a maye nga dem ci kilifaam nga ko war a maye di ko wax noo bëggee kooku xiddaw di ko xappati ci digg bu moom noonu la niñ ko aayee nga wax ko ko jigéen niñ ko aayee nga wax ko kilifaam tax muy kawal yi niñ aayee nga digganteeg moom moom jigéen ji noonu lañu aaye nga di ko diggante kilifaam ma ko bis bu ñu dejja xé man nga koy may mu naal wax yow la koy may sara bi neena iza kana mujibiran fekke kilifa bu sañu forcé la mom ma sañu ci ne ramna wa kasa khayruhu nak fekke du kilifa bu sañu forcé non la lakin haka ibn rusd al ijmaha ala anna muwahadata ghayr al mujibiri makruhatun ibn rusd nak mom dañe ñep ma sañu ci ne bu fekke ne kilifa bu sañu te forcé moy kilifa ramay waye nu mën te forcé mom dañu ci be nga digënté mu waye dogu ci aram sañu forcé nak mom kon mo aram kamustabraati niki jigen jom ni lablu min ci nan ci njaalo manam jigen jo xam da njaalo jamono yamuy lablu aram na genn gor ñew nako bi se lablu bi jexé dama la bëgg tak bay digënté mom nako bo noppé ci lablu bi ma tak la mu na la waw kon mu sé yow ngeen di ko digënté lolu ni ngi koy ayé nga def ko ku ci daw non lañ ko ayé koku ñu nga xam ni mom lañ moy lablu ngir njaalo ke sax mom mi ndialo mum bañ wor ni bu ambe ni moko ambal du teñu ay ko ko mom lay waxna walaw minhu li anal mutakhalliq min ma'ihi la yamsabu ilayhi fa huwa ka khayrihi mom mi ndialo ngum nga xam te ji bu amal ndom ni wax ni moko jurit lutax ñu may koko mu ne ko jema la war da ndax mo jamure ci yam ndax lolay ju judul tax ku taxu du dom du dom yon motax wa ta'abbada dappetuna tahrimuha aramalu jigen joje yota in ci sababu laal wa in bi shubhatin ak donte ci ak jawale la walaw bahdaha ak donte ci gannaaw hiddaja la dafa wax ne jigen gi nga xamne mo tollu ci galankoru su fekke goor dafa ñew dal di koy tak ci bir galankoru ga fekkene jigen dafa tollu ci hiddaw ci misal goor dal ñew tak ko ci bir hiddaja koku neena jeneel nañ mu jotté mom ci bir hiddaji boole ci waye walaw bahdaha bu xaron ba nga xamne sax legi hiddaji jeexna mu doora jotté mom waye mu nga sukkaniko rek tak gam ko takkan ci jëm bir hiddaja batay dité mu aram ko faw aramu dapetu koku nak juroom ñetti anam la fofu mu nek ci ndigu soosu ndax da tax mu jotté mom benn muy tak gum ko tak ba jaawale gum ko jaawale kum tak niki jaawale ko soxna ci kaw lolu itam lam ko fekkel muy galankor man na doon kenn ci yi la wax moy man na fekk jigen di la tollu won ci di hiddawu hiddawu sey ba hiddawu faatu ci man ko doon lu ben ngoy jappé wala bok mu doon hiddaw ngir jaawale guñ ko jaawale genn goor ko jaawale soxna ba jotté mom lolou la ci laablu way lolou dañ koy fartu de hidde benen wala bok ken jaalo won ak mom mu ci doon laablu wala bok ken sif ko moy dañ ko jotté mom ci kaw doole ba jotté mom kon yent ngok am nga da nga ne lutax mu jotté ak mom man na doon ak tak man na doon tam jaawale soxnam ba tax mu jotté mom lolou motax ko lolou juroom ñetti anam yoyu dal bu ci nek dana ko aramu dappetu faw tagale ko ci baati arabi rek ndax ki deglu mom lolou bu fekke man na nek ap tank ci mom xam nga ki ñew fekk jigen ji am galankor te teewul mu dugg ci fekke dafa jotté ak mom boole ji lim la jotta wax bu ni moy bu jotté ak mom ci kaw tak ci bir hidde ji wala sax da xar ba hidde jeex mu doora jotté ak mom waye mu nga sukkandiko tak mu ko takkan ci bir hidde ji dana ko aram faaw koku jappal ni fofu do net anam dug na fi ndax mom goor gi fekk jigen ji am galankor mu jotté ak mom ben mu jotté ak mom ci al watu ala asasi nikahi manam tak gum ko tak motax mu joggi ca banena jotté ak mom legui nak bam jotté ak mom fekk ko meuna nek fek mo taddatu nikahin ben meuna nek mo taddatu shubhatin nikahi muy ñaar meuna nek mustabra'atan min zinal ghairi meuna nek mustabra'atan min ghasbil ghairi moy lam ko fekkel meuna na don hiddawu yi Serigne Ba Fatou nga dugale Fatou man na doon hiddawu jaawalek moy dañ ko jaawalek soxna ba jotté ak mom muy hiddawu ci lool ndax lool hiddane ko faral tudde biko top moy keneen da njaalo mom ko bokku top ci ñew keneen njaalo na mom ñuko ci laablu ba keneen ko sifan ko doole bañ di ko ci laablu ci ñenti anam ngok waye fofu la waral jotté bi moy tak di jakarlo mom nak moy alwatu ala asasi shubhati nikahi manam fi jotté mom tay da ko jaawale ak kum tak waye mom tak taxul mu jotté mom duté yent nga waxam fe ngay waxat fi rek dum ko jaawale soxnam ba jotté mom amana fekk jigen di nek mo otadata nikahin aw wafatin batay ngox ci dugul.